אמוני מרחו שבח לאל וטיבו טבח ואמרתם זבח פסח הוא לאדוני ואמרתם זבח פסח הוא לאדוני הרימו כל שירים שמחו בליל שימורים על מצות ומרורים יכלו ושתו יני ואמרתם זבח פסח הוא לאדוני ראשון לכל ראשונים על יד ציר אמונים מיד כל מענים הציל כל המוני ואמרתם זבח פסח הוא לאדוני מיסי אל זכרתי וחסדיו סיפרתי עתה ידעתי כי גדול אדוני ואמרתם זבח פסח הוא לאדוני ככוכבי השמיים מנשה ואפרים יצאו ממצרים כל צבאות אדוני ואמרתם זבח פסח הוא לאדוני כי נחיל תורתו לעמו ועדתו שומרי מצוותו אמנו שב אדוני ואמרתם זבח פסח הוא לאדוני נפלאים מעשיך ועצומים ניסיך יאמרו כל חוסיך טוב לחסות באדוני ואמרתם זבח פסח הוא לאדוני